Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er som altid dobbelt op på godt selskab her i Millionærklubben om fredagen. Både Lars Svendsen og Lars Persson er med mig i studiet. Godmorgen og velkommen til jer, de herrer. Godmorgen. Og det er de traditionen tro, fordi vi jo altså svarer på spørgsmål her om fredagen. Hele timen den har vi sat af til at svare på spørgsmål fra dig, kære lytter, så du er så meget velkommen til at skrive her ind til os. SMS'en er åben. Du skriver ind på 42 600 247, så tager jeg glad og gerne imod spørgsmål og bringer dem videre til dagens panel. Lars Persson, inden vi tager imod de første spørgsmål, ja, der er også et par stykker, vi lige skal samle op på fra de seneste par dage. Så lad os lige finde ud af, hvad det er for en grund, vi står på derude på finansmarkedet. Hvordan ser det ud? Ja, det ved man jo aldrig, fordi når jeg smækker døren her på Radio 24/7 og cykler en halv time, så kan jeg markedet jo se helt anderledes ud. Så lige her nu? Lige her nu, der ser det ud, som om vi er i plus alle sammen og tænker, det har været en hård uge, hvor vi alle sammen blev banket gul og blå. Måske undtagen dem, der har ligget short, de fik vel måske nærmest rodet den hjem i går med faldene, i hvert fald i DAX'en, hvis man skulle tro Tom Hovgaard, hvor han lå. Ja, det har været en hård uge. Vi har set realiteterne i øjnene, eller begyndt at forstå, hvad det er, der rammer os i øjeblikket. Og vi ser det også i regnskaberne, synes jeg. Nogle af de danske regnskaber fik en snak i går med Vestas om, hvordan omkostningerne stiger på grund af den her handelskrig. Så vi begynder ligesom at måske opfatte, hvad det er, der foregår i det virkelige liv. Lars Persson, ja, fordi ja. Jeg synes stadigvæk, det virker som, at alle investorerne, de render rundt fuldstændig forvirret og ikke rigtig kan finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Jamen, det er jo så også rigtigt nok, fordi at vi har ikke noget alternativ. Nu læste jeg lige noget om, at nu skulle japanske statsobligationer være noget af det sjoveste at investere i. Ja, det lyder helt vanvittigt. Det har jeg så hørt, første gang jeg har hørt det, siden jeg har åbnet en erhvervssektion tilbage i 80'erne og kigget på den japanske bank, nationalbanks rentesats, så har der altid stået minus foran, eller det har været i nul eller et eller andet. Så jamen, det bliver da spændende at se, hvis det er derfra, vi skal hente vores afkast de kommende år. Men indtil da, og det er simpelthen en udfordring, synes jeg, som investor, det er, at aktierne er krøbet voldsomt op, og det er også det, vi så ser, at når der er så nogen, der misser eller ikke rigtig, vi ikke synes, det er i orden, altså se sådan en som ISS, der faldt 10% på en opjustering, og de selv går rundt og synes, at de har lavet en, undskyld mig udtrykket, skidegod plan over i Bredgade, hvis det stadigvæk ligger der, hovedkontoret, så hvad hedder det? Det gør det ikke. Nej. Det ligger et eller andet sted, og vi... Det gjorde det engang. Det var også lige meget. Men på hovedkontoret, der synes de i hvert fald, at det er en vanvittig god plan, og aktiemarkedet kvitterede med at sende den ned med omkring 10%, så nej. Det er svære tider, og man skal kløse lidt i nakken. Men der er selvfølgelig stadigvæk selskaber, som brillerer derude. I går, der fik vi sådan set meget pæne regnskaber fra nogle af de amerikanske selskaber. Walmart kom med et meget, meget fint regnskab. De hævede også deres guidance for året, trods den her øde 12-sats, som måske er på vej og sætter en bremse for hele det her handel. Alibaba leverede også rigtig flot 42% bedre omsætning end ventet. Men altså, det var både på top- og bundlinjen. De brillerede det kinesiske e-handelsselskab. Det var særligt Tmall og Taobao-platformene, der leverede varen. Og så var det altså også på cloud-forretningen, at det bidrog positivt til deres flotte resultat. Alibaba, som jo også har talt om, at de skal have en IPO på Hongkong-børsen. Den har de vist, så vidt jeg ved, lige udskudt indtil der falder lidt ro på derude. Så var der semikonduktorerne, som sådan set også gjorde det meget godt i går. Applied Material og Nvidia kom begge ud bedre end ventet. Efterspørgselen ser ud til at være på vej op. Nvidia ganske nydeligt, men Applied Material var så ude sidst på dagen og sige, at det var ikke sikkert, at man havde set bunden endnu, og det fik aktien til at sætte sig en lille smule igen. En anden historie, der prægede det amerikanske marked i går, den kom fra General Electric, eller snakken om General Electric, må jeg måske hellere sige. Det ser ud som om, at de har været involveret i, det siger rygtet i hvert fald, noget regnskabsbedrageri for op imod 38 milliarder US dollar. Lars Svendsen, General Electric, det og er 30 en cents. Og 30 cents, det er et stort gammelt konglomerat, som vi har siddende der. Hvad siger du til den her historie? Har du jeg vil sige, jeg skal ikke komme klog på om den der rigtige vej, men jeg vil sige, det er en aktie, der har stået på min hadliste allerede før vi havde finanskrisen i 2008, fordi det havde været en darling-aktie, der var sted og sted og sted, og de havde så brugt ligesom rygvinden til at købe op i øst og i vest, og havde jo i virkeligheden transformeret deres industri-præg, altså de lavede jetmotorer, de mest kendt for, ikke? Og elværker, og derunder også vindmøller, ikke? Altså blevet stort senere hen. Og køleskaber, jeg ved snart ikke hvad, det er jo også blevet solgt fra. Men så var det blevet en serviceforetagende, hvor verdens største udlejer af fly og bankdrift og også forsikring. Og problemet var jo, at på den måde, de betalte jo nogle meget kraftige goodwill-beløb, og det gjorde jo, at indkapitalen blev ligesom forvandlet til goodwill og ikke til til noget, som var reelle aktiver, uanset om det var en bygning eller maskiner eller rigtig cash, ikke? Og det er jo det der problem, og det har været det sådan set lige siden. Og det eneste, jeg dengang kunne se med, jeg har aldrig studeret GE, jeg har kigget ind i dem en del for dengang også for at forstå, hvad der foregik, men de var altså en selvoppustet butik, og de ejede jo også i øvrigt, det gør måske stadigvæk den her CNBC, den her finanskanalen, det lejede de jo også. Og der var jo uendelighed, og ham der, den skaldede Welsh og alt det der, ikke? Mm. Du var ikke Raquel, du var ikke engang en søster, vi taler om, hvis du kender hende. Kan du huske hende, Raquel Welsh? Ja, hun var en smuk kvinde. Ja, det var hun da. Det var mange år siden, men det var jo dengang, vi var unge. Men hvad hedder det, og lå inde ved dragonerne og alt det der. Men det var en anden historie. Tilbage til Jack. Ja. At han skrev en bog om alt det der, og han fik jo, han har jo forført voldsomt mange danske og andre industriledere, de synes jo, han var en helt, og også hans forgænger. Men til den der med, at han sagde, at hvis ikke man kunne være nummer et eller nummer to højst, så skulle man bare sælge det, man havde med at gøre. Og det er der jo utrolig mange erhvervslivere, de var så simpelt et budskab, så det kunne de godt forstå. Og det er der jo så mange, der har rettet sig efter, og på nogle af dem på katastrofalt vis. Det værste, jeg selv tager penge på. Vil du høre den? Ja. Det var Norske Skogto. Fordi de havde jo sådan set en bred forretning. Så fik en direktør, han fandt ud af i sin visdom, at man skulle være verdens største. Så derfor, jeg ved ikke, om han direkte refererede til Welsh, men så det han gjorde, det var, at han sagde, at de skulle være verdens største inden for avispapir. Mm-hmm. Så solgte han alt det andet, det skulle væk. Det betød ikke noget, vi fik for det. Det gjorde ikke så meget. Så købte han op omvendt og betalte store beløb for at købe alverdens avisfabrikker. Han endte med at købe en i New Zealand. At det hedder Fletcher, eller hvad den hedder dernede. Og hvad hedder det? Og aviser til, at det mest følsomme overhovedet findes, ikke? Så, altså, han ekspanderede fuldstændig lige ned i hullet, du. Men Lars Svendsen, det minder også vel sådan set meget kærkomt om, at bare fordi en virksomhed har været stor og glorificeret og gjort det godt og været fantastisk, og alle er beundret den her CEO, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at træerne vokser ind i himlen, og de bliver ved med at være det. Og det skal vi måske også huske på nogle af de gigantiske store virksomheder, som vi har siddende i dag, som jo også er blevet relativt dyre, lad os bare sige det på den måde, når man kigger på aktiekurserne. Jo, og på et vist plan var det jo en gentagelse af en endnu værre ældre historie. Det er ikke for at lave det her til økonomisk historie, men man havde jo engang i USA en virksomhed, ITT, ikke? International Telephone Telegraph. Og de kørte jo også det der system med, at de så købte op, og blev større. Og alle synes det gik op, og der var vækst og så videre, men når du målte op per resultat per aktie, det er jo den måde, vi analytikere gør det på, ikke? Eller indkapitalforretning, så gik det jo ikke videre godt. Til sidst så gik det fuldstændig også galt, og det endte med undskyld udtryk, røv og nøgler, at den der megakoncern måtte fuldstændig opløse sig selv. Og det er jo et stykke af vejen også det, der, jeg ved ikke, det bliver så galt for General Electric, men det er ikke en aktie, som jeg har lyst til at råde mig ind i, fordi de har jo også solgt ud af mange ting for at få trimmet sig ned, og de har jo sådan set betalt udbytte samtidig med, at de udstedte flere aktier eller lånt penge i banken, ikke? Så det her er lidt et, jeg ved ikke, om han har ret ham der i, at deres forsikringsindsættelse har været for lave og alt muligt andet, men problemet er, at sådan nogle butikker, de er så store, og det er jo langt hen ad vejen en finanskoncern, og ikke en, man skal ikke se på det der som en jetmotorfabrik, det er det også. Men det er mere det andet, at der kan man jo skjule uendelige mængder. Ja. Altså, der er jo også, du ser, hvor svært de har hjemme at finde ud af, hvad der er nede i den danske bank, ikke? Der er kun 20.000 ansatte, ikke? Ja, og en mindre i går. Det er så en anden sag. Der var endnu en chef, der røg ud i Danske Bank i går. De fortsætter udrensning, som de skrev på Finans.dk. Der var altså en chef, der også måtte, jeg var lige ved at sige, lade livet, men altså det handler om den her skandalesag med Flex Invest Fri, hvor der altså er nogle kunder, som har været inde i et produkt, som de på ingen måde nærmest havde mulighed for at tjene penge på. Og det har man tilsyneladende vidst i Danske Bank, og nærmest spekuleret i det. Og der røg altså endnu en chef i går. Det var der, hvor Jesper Nielsen jo altså også røg på porten på den konto. Hvad så med kantinen? Tror du, den er i fare? Det tror jeg. Hvis du er chef, ryger ud også, så er den jo ikke... Åh, Svendsen, det er fredag, klokken er 8:15, og det betyder, at du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7, kan jeg lige sige til nye lyttere. Jeg har besøg af Lau Svendsen og Lars Persson her i studiet. Mit navn er Bodil Gansler. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan skrive ind på 42 600 247, hvis du har spørgsmål. Du kan blande dig i debatten, der foregår på vores Facebook-streaming. Den plejer at være god og livlig, så hop derind og følg med i den. Men altså spørgsmål her ind til studiet på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Ja, lad os lige hoppe direkte ned i spørgsmålene, nogle af dem, som vi har fået i løbet af ugen, og som vi jo altså har lovet at samle op på. Et af dem, det går på et Tilray cannabis-sektoren, Lars Persson, som vi kan starte med. Mm. Der er nemlig en lytter, han har så ikke lige fået skrevet sit navn på sms'en. Det er sådan set lige meget. Der var en lytter, der gerne ville have, at du skulle kigge på Tilray, som faldt drastisk i går, og det var jo altså også en dag, der satte sig ind i Canopy Growth. Og Tilray, jo altså begge to, som fik, som fremlag relativt dårlige regnskaber og faldt tocifrede procentsatser, 10% og 14%, tror jeg det var. Ja, ja. Persson, Tilray rent teknisk, det er jo det, du forholder dig til. Hvordan ser den ud? Jamen, den skal holde her ved de 35, der var den også nede i juni måned, så det er et vigtigt støttepunkt. Kan vi så få sådan en dobbelt bund, så vil det jo, som vi går og kigger efter sådan nogle formationer i graferne, så vil det jo være rigtig dejligt. Nu ser vi et marked, der stiger lidt op. Vi ser også, ISS kommer lidt tilbage, NIT kommer lidt tilbage. Så man kan også håbe på, at Tilray her i... får et bounce back efter 2 dage med fald. Så Monique, der kommer et hop i trampolinen. Altså, du tænker, at den generelle markedsstemning kan gøre, at de kommer tilbage? Ja, det kan det. Altså, nu har jeg ikke, som sagt, læst regnskabet. Det er jo ikke en sektor, som jeg er dybt inde i. Der skulle måske have haft en livlin til Philip Gunst. Men uden livlin, så må vi jo bare bruge graferne og tage høretelefonerne. Præcis. På, og så se, hvad der sker. Mm-hmm. Og den skal holde ved 35, ellers så skal den... så kan jeg ikke lige se, hvor den næste bund er henne på det her grafsystem, så jeg skal lige have en opdatering. Men så skal vi jo nok helt tilbage til en gang i juli måned 18, hvor den var nede og kysse noget, der hedder 24, der er langt ned, så det kommer til at gøre ondt, hvis vi skal helt derned. Så du vil holde fingrene væk, Lars Persson, ikke noget med at tænke, jeg kan da godt lige samle lidt herop på den billigere pris? Nej, altså lidt modsat min wingman, jeg har stående her ved siden af mig til for min højre side, så er jeg jo ikke sådan en, der kan lide at samle op, mens tingene fortsætter ned, så jeg vil jo nok... se, at den holder de der $35, inden at jeg begynder at hive muldvarpeskinnet op af baglommen og begynder at købe. Og så var jeg jo nok en køber på noget, der hedder en $43-44 i stedet for, inden jeg begynder at være rigtig lun på den her, måske helt op på en 50'er inden. Så nej, jeg vil hellere, jeg er villig til at give lidt mere for det, hvis jeg... forhåbentlig i situationstegn ser en lille smule mere sikker udvikling, og det er jo også noget, man altid kan sige, jamen, der er ikke noget, der er sikkert her i markedet, men en opadgående tendens, det kan jeg bedre lide i aktier. Tilray, lad du ligge, og som ja. Du altså også er inde på, så cannabis er jo sådan set heller ikke en sektor, du følger på den måde, så lad os gerne høre, hvis der er nogen af jer andre derude, der gør det og har et andet syn på den. Det kunne også være, at der var en analyse, man kunne fiske op. Jeg kunne tænke på sådan som Christiania Bank. De må jo have forstand på det. Ja, der. Det kan være. Lau Svendsen, lad os hoppe over til dig, fordi at, nu snakkede vi lige om Danske Bank, men jeg kunne egentlig godt tænke mig ligesom at tage et bredt blik på banksektoren. Deutsche Bank, som er jo kommet under 6 US dollar, det går ikke særlig godt, og i det hele taget har banksektoren det virkelig, virkelig dårligt, og der er faktisk rigtig mange af vores lytter, som gerne vil have et blik på Danske Bank. Er det på tide at samle op der, fordi vi er vel også efterhånden kommet ned i sådan nogle niveauer, hvor det ser attraktivt ud? Jeg bestemmer du, altså ud fra tal, det vi kan, så kan du sidde og sige, hvis tallene holder, ikke? Altså at de ikke bliver torpederet af nogle, ikke kun store bøder, men vanvittige store bøder, så er der jo ligesom taget højde for den her børs lige nu på omkring 80 milliarder kroner, ikke? Og Danske Bank, og hvad hedder det, indkapitalen 150, så der er ligesom en 70, og selvom du hiver det goodwill fra, det er der vist 15 stykker eller sådan noget, der er det luft. Men altså, så er der 135 menneskepenge at tage af, og man skal jo også huske, at sådan en bank har jo, det prøvede jeg også at sige i sidste uge, den har jo i virkeligheden det, som man kalder for, uden at være vulgær, det hedder embedded value. Altså, værdi er at ligge i sengen. Og det betyder, det er, at hvis du har en kundebestand, og det gælder både pensioner og hvad hedder det, forvaltning af penge og og reallånskunder og almindelige kunder også, så vil du jo tjene penge på dem i fremtiden. Mm-hmm. Og det gør, at hvis du ligesom sagde, jeg vil godt, nu siger man nu for Danske Bank på en eller anden måde, klirer det her af, så vil vi godt købe Danske Bank. Jamen, så er der jo udsigt til, at man tjener penge fremover. Det gælder også de andre, fordi de jo har en kundebase og nogle aftaler, som bare løber derud af, og kunderne kan dårligt nok ophæve dem, uden at så skal de betale penge for det, ikke? Og så ryger de jo ned i kasseapparatet til dem. Så derfor er der jo en stor goodwill, og det er der jo slet ikke nogen, der tager højde for i dag, hvor du kan købe bankaktier til ingen penge. Altså, Jyske Bank er nede i halvdelen af endelig værdi. Det er efter min mening det bedste køb, du gør i øjeblikket, af de større danske banker. Så kommer Nordea, og så er der, Sydbank og Danske Bank. Det vil være min rækkefølge for de store. Men problemet er jo, i det her marked, vi har nu, er der ikke nogen, der tør, fordi alle sidder bare og siger, at banker og negative renter, og det hele er håbløst, og gebyrerne kan du ikke nok presse ret meget mere op, men det kan du nok ikke. Og aktiehandlen har jo holdt, og investeringer, det de selv investerer i aktier, har holdt butikken kørende i de senere år. Det har jo virkelig været noget, der har givet penge, ikke? Det svigtede så sidste år, hvor aktiemarkedet faldt, men alligevel var der stadigvæk omsætning, og nu kan du se, at der er jo flere. Der stod noget om, at der var 30.000, der var blevet fyret i amerikanske banker inden for hvad det havde med aktier at gøre, fordi det har dæmpet sig så meget aktiviteten, ikke? Så det tjener du heller ikke så mange. Du tjener penge, men du tjener ikke så meget på det, som det var ligesom en af de sidste gevinster, ikke? Ja, det er vel en uddøende race også, det som I sidder og laver, ret beset. Ja, vi er uddøende. Altså at være aktieanalytiker, ja, og hele tiden handle. Det skal jeg sige, hvis jeg siger noget røv i dag, når jeg støtter noget togsnak, så er fordi, jeg har fået nye briller, så jeg kan dårligt se, hvad der sker her. Men hold kæft for, de flotte lavsvæsen. Ja, det er ikke det. Jo, de er. Jamen, jeg er simpelthen blevet 10 år yngre, selvom jeg er overgangsalderen. Jo, altså, så vil sige, gammeldags, så nogen, når jeg ringer op til Spar Nord og siger, at jeg skal købe en aktie, så sidder der jo nogen op og så videre, og jeg ved ikke, om de griner af mig, det håber jeg ikke, men hvad hedder det, siger, nå, Svendsen, er det, du køber i dag? Jeg siger, ja, det er det, jeg køber i dag. Og så siger jeg, men det kan du også god til, så de ved godt, de skal ikke begynde at forklare. Selv roer de sig op til deres snakke med. Ja. Men det lort har vi selv. Hvad skal du gøre på? Men hvad hedder det, at de tider er jo ved at æbe ud, og det gør jo også, at, og i andet sted, der jo også har været afdæmmet aktivitet, det er sådan noget med aktieemissioner, altså man går på børsen og sådan noget, de tager direkte om, at Deutsche Bank måske, som har været ret stor inden for sådan noget, måske, ikke længere kan klare sådan nogle opgaver. Ja. Eller helt ned, så der bliver nedlagt der, men altså bankerne har da bestemt værdi, og det, jeg mener, det værste, hvis vi lige kunne tage det spørgsmål, som jeg ved, og du har jo i briefet os lidt om, hvad vi skal møde af udfordringer her, så vi ikke er helt uforberedt, men altså det med obligationer, at det er jo sådan set der, at den største fare for bankerne er i øjeblikket, det er, at vi har en obligationsboble. Og så er det spørgsmålet, hvordan slipper de rundt om det, fordi obligationer er noget, banker ejer temmelig mange af, og det er alternativet både for, hvad de selv placerer i, men det er jo også, det er jo derfor, de ejer noget, men også, at man kan jo tage virksomhedslån, for eksempel, ikke? Mm. Og de er jo samtidig også, bankerne har jo sat sig på realkreditten, ikke? Så derfor er de jo også realkreditudsteder, eller obligationsudsteder. Så de er ligesom med hele vejen rundt, ikke? Og det er sådan set, det er den største trussel i øjeblikket ligger for banker. Det er ikke kreditter, det er ikke aktier, som kører nedad i, hvad det har kunnet give, eller at de her renter, der ligger tæt på 0%. Det kan ligesom nogenlunde klare. Men det er det der obligationsmarked, fordi hvis det eksploderer, og i øjeblikket kører det bare ned og ned og ned i rente, så kan de jo få en på benene, så du ikke drømmer om det, hvis de ligger med for mange af dem og lange obligationer og alt muligt mærkeligt. Og vi har jo set det tidligere, når noget er galt. Så viser det sig, nu tager vi jo så ham, som jeg ellers har råst. Det var jo Jyske Bank, ikke? Dengang der var bladet sidste gang i Grækenland, så viste det sig, at Jyske Bank for eksempel også havde en røvfuld af de her par 100 millioner og sådan noget. Det er jo ikke nogen herregård af 200 millioner, hvis du har en indkapital på 32 milliarder i dag. Men dengang havde de jo så, det var før, hvad hedder det, efter dengang havde de måske haft en indkapital på 15, ikke? Men på det tidspunkt. Men altså, de har så puttet 1,5% af deres indkapital i Grækenland, ikke? Og så ejer de jo alle de andre, så er det jo, at det jo det der med, at du får sådan en ringvirkning, for hvis det er galt med italienske, det er der, det nu er galt, ikke? Obligationer. Ja, hvad så med den næste, den tredje og den 17, ikke? Og altså, Spanien er nået ned til 0,02% i rente nu. Det er jo det er meget, meget højere. Det er 50% højere. Det er 0,03% i rente, I får, hvis I putter jeres penge i Spanien, der er gået 8 gange for lidt på 200 år, siger kloge folk. Og så siger de, jamen, de vil aldrig gå for lige mere. Ja, hvad hedder det, de, hvis de overhovedet kan holde sammen på de der, hvad hedder det, regioner, de har, det er jo en sammensat kludetæppe, ikke? Skal jo, de være glade. Men altså, lav. Nej. Altså, obligationer er et farligt sted. Det er med på. Så lad os bare lige runde banksnakken af. Altså, bank, det er farligt at være bank for tiden, og det er måske for tidligt også at stikke fingrene ind i sådan noget som Danske Bank, fordi vi jo heller ikke ved, hvordan det kommer til at se ud med de der bøder. Men på et eller andet tidspunkt, så er der selvfølgelig også en upside igen. Jamen, det er også derfor, jeg ikke forstår, hvorfor du hele tiden siger, at vi skal købe noget bank, fordi der altså, et, jeg kan ikke se, at de tjener nogen penge, og to, nu kommer du så med den nye, flammekaster, altså, der hedder, hvad hedder det nu? Obligationsmarked. Ja. Jeg løber da skrigende bort og tænker, så skal man jo hellere købe et supermarked. De er alle sammen stedet i år. Ja, det er rigtigt. Så Carrefour er mit bud, som jeg har lyst til det. Men... Og ICA er Lars Persons bud. Ja, det var det i hvert fald. Ja, det er jo næsten for sent. Det er jo 30% og det samme med Walmart. Nå, jeg vil høre det der med banker. Hvorfor skal jeg købe de der banker, men banker, det der er årsagen til, jeg er interesseret med banker, det er jo, at de er færdig ned i halvdelen af indre værdi. Danske Bank er gået fra 250 til kurs 90, ikke? Og så videre. Nordea er blevet halveret, og Jyske Bank er gået også, den er også blevet halveret, eller næsten fra 370 til kurs 190, eller hvor vi ligger nu. Ikke? At pointen er jo, at priserne er jo på de aktier er jo faldet vanvittigt, og de tjener jo vildt lige penge. Altså, bankerne i Danmark har en indkapitalforrentning mellem 8% og 11%. Mm. Og det går sådan set meget godt år for år for år. Og der, de har ikke nogen problemer med kreditterne. Der kan komme igen med landbruget, men de ser ud til at gå meget godt. De bliver reddet hjem nu. Og hvad hedder det, der er, altså, boligmarkedet skal bryde sammen, hvis banksektoren i Danmark skal have problemer med långivningen. Det. Men balladen er så lidt af obligationsmarkedet, men det er jo også noget, hvor de kan jo selv lære sig obligationer på 10 minutter, hvis de vil. Mm. Men spørgsmålet er, om de hvis der er en køber. Nå, det, der sker i øjeblikket, er jo, at når simpelthen spanerrenten er vel i løbet af 2 måneder er faldet fra 1% til 0, så har der jo været en enorm kursgevinst på det. Mm. Og det, der sker nu, det er jo, at de jagter i virkeligheden kursgevinster på obligationer, og så sidder de bare og gætter på, hvor langt ned i minus kan renten gå. Mm. Og hvad hedder det? Og det er jo, hvad hedder det, ligesom at spille russisk roulette. Svendsen, lad mig lige samle den der op. Det er altså Thomas, som du sagde, jeg altså også havde briefet om. Thomas, som har skrevet ind og spurgt, hvad sker der, hvis obligationsboblen springer? Ingen tvivl om, at det bliver svært for banksektoren rundt omkring i vores del af verden, måske i hele verden. Men hr. Svendsen, hvad sker der sådan, hvis den der boble på obligationsmarkedet springer? Hvad sker der så sådan generelt set for aktiemarkedet? Ja, så får vi vel så vil aktiemarkedet jo også få en forskrækkelse, ikke? I det omfang. Ikke fordi renten stiger vildt, fordi om renten hedder på en tysker hedder -0,5%, eller den hedder 0 eller +0,5%. Det er jo sådan noget, det er jo ikke, at tyskerrenten skal stige til 3, 4 eller 5, men det er jo et eller andet, at renten måske springer op med 1-1,5% eller sådan noget. Det er værd at forestille os, men altså, jeg havde ikke forestillet mig, at vi skulle køre så langt ned i minus, som vi gør. Men pointen er, at jamen, så vil du få, at banksektoren kan få nogle problemer, også med alle de her hedgefonds, de sandsynligvis ligger. De er jo med i det her spil også, som investorer. At de kan så få nogle af dem til at gå ned om hjem, så kan de få nogle tæv på det. Men altså, det generer jo ikke Novo og alt det andet. Så ja, der bliver en belastning for den tid, men det er jo ikke sådan, at obligationer bliver konkurrencedygtige på et niveau, som vi generer aktiemarkedet. Godt. Det bliver mere med chok, og vi er ikke glade på finansmarkedet for hurtige ændringer. Åh nej, det må man sige. Det skal gå langsomt. Det skal helst gå langsomt, og det gør det meget sjældent her i vores verden. Nå, vi lukker den obligationsboblesnak og banksnak og hopper videre til nogle af de mange andre spørgsmål, der ligger til os. Tusind tak til alle jer, der skriver ind. Jeg må desværre meddele allerede nu, og jeg kan se, at vi simpelthen ikke når det hele. Men vi gør et forsøg her. Lars Persson, yes. Det næste, det skal handle om Rockwool. Ja. Thomas, ikke den samme Thomas, tror jeg. En anden Thomas vil gerne, gerne høre lidt til Rockwool. Han er selv lang, og han overvejer at købe mere på nuværende tidspunkt. Og Adam, han vil også gerne have, at vi diskuterer aktien. Den har kørt sidelæns i en længere periode, skriver han, på trods af en lille opjustering ved seneste regnskab. Ja. Hvad siger du til Rockwool? Ja, de seneste 3 uger, der er den jo faktisk dykket yderligere ned under 1.600, så det ser kedeligt ud, men jeg vil jo sige, at Ja, det er også en, nu skal man jo ikke have nogen darling, jeg tager hatten af for, at Svendsen lige pludselig synes, at Bakkenkar er darlings, da han starter hende. De er blevet darlings. Ja. Det er så. Nu skal vi Rockwool, jamen altså, jeg vil gerne samle den op. Teknisk, der siger den, at jeg skal vente lidt, og så må vi jo håbe på, at der kommer. Så får vi sådan et lille V lige pludselig midt i grafen, men det er rent nok, den har bevæget sig sideværs. Men jeg må have den op, før jeg kan trykke på købsknappen, men den ligger lige til at den skulle hoppe med, men jeg har ikke nogen signaler, så jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke høre den derude. Der er en ubåd, men jeg kan ikke høre den. Jeg må vente. Ja. Det ser de også hos DSB i dag. Der var jo mange signaler, så derfor så kunne vi ikke køre. Svendsen, kan du høre nogen signaler om Rockwool i din verden? Jamen, jeg har jo købt det her på 1500, både i Millionærklubben, og også købt lidt derhjemme. Men det er sådan, derhjemme er i hvert fald en, som skal ligge i de næste, håber jeg, 10 år. Fordi det er, og da jeg køber af så, ikke? Fordi den er jo meget, meget billig, den koster jo næsten 200 kroner mindre. Mm. At det er jo en langsigtet, fornuftig vinder. Han tjener cirka 100 kroner på en aktie, så P-kvoten er jo altså nu på omkring 13-14 stykker. Det er jo vældig fint, og de ekspanderer og udvider jo i USA og faktisk også lidt i Asien, men Asien er ikke rigtig slet ikke kommet i gang endnu. Nej. Det bliver jo, altså i de næste mange år, så bliver det jo Asien, der skal trække med både isolering mod varme, men også mod brand, ikke? Og det er kineserne slet ikke nået til. Helt balladen i England, det der hus, der brændte, hvor der var frygtelig masse mennesker, der omkom, som var klistret ind i noget plastik, flamingo, eller hvad for noget der. Ja. De har de jo heller ikke helt forstået endnu derovre, at man er nødt til at først og fremmest, gardere bygninger mod brand, og så bagefter mod både varme, kulde og øvrigt også lyd. Mm. Lyd, ikke? Men det er en fantastisk aktie, og den har den der gode egenskab omkring det. Det er jo ydmyg, de siger stadigvæk, at ledelsen, altså familien, Kæler-familien, der jo stadigvæk er med. Jeg er den der mærkelige situation med, at manden er en af Kæleren, der er med i bestyrelsen, og er direktør på samme tid og sådan noget, altså for et hjørne af det, ikke? Men hvad hedder det? Han er meget fornuftig mand, så det er nok ikke noget forkert i, men det er jo en svensker, de har fået, som er meget fornuftig, der kan køre det nu. Og han har jo fået besked på, at han skal have mere fart på nu. Det er jo en fuld selvfinansieret virksomhed, de har ikke nogen gæld, og de tjener mange penge. Men hvad hedder det? At de er jo i gang, skal ekspandere meget. Men det, de jo gør, er, at hver gang der er et eller andet problem, så sidder de og siger, at vi har det her materiale, som vi er verdensmester i at lave, og også lave maskinerne til at fremstille. Kan vi løse det ved hjælp af det her materiale? Og derfor er det jo, at de har lavet alle mulige mærkelige ting med facadeelementer og lofter og til bremser på bremsemateriale på hvad hedder det? Det er jo kun større bremser på altså sådan nogle store maskiner og vindmøller og tog og sådan noget. Men så jeg forstår det. Men hele tiden kan vi bruge det her. De bruger det også til gartnerier, hvor man har har tomater stående i, så er der ikke ukrudt, fordi de gror i Rockwool. Det er jo det der, og det er sådan cirka en 20-25%, der ligger i videreforarbejdede varer, kan du kalde det for. Og derfor er det, at der er altså et enormt potentiale i den der virksomhed. Og konkurrencen, det er jo i virkeligheden glasul. Ja. Det er derfor, at den kommer. Okay, så Rockwool er altså i den grad værd at holde øje med til både Adam og Thomas, som havde skrevet ind til os, og det kan du også stadig gøre, kære lytter, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du så meget velkommen til at skrive ind til mig her i studiet, nummeret 42 600 247. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Sean, han har skrevet ind netop på 42 600 247. Han skriver sådan her: efter at have set en masse røde tal i går, der besluttede jeg mig for at samle op og købe Hexagon Composite hedder det vel egentlig, til 26,3 og Vestas til 506 kort før luk. Jeg vil gerne høre jeres mening om særligt Hexagon, da jeg synes, deres regnskaber og forventninger var ret fornuftige, og jeg ikke helt forstår størrelsen af det seneste kursfald. Nå, Pearson, det må være din boldgade. Ja, altså, nu er det jo ikke en af dem, jeg lige graver. Det er en nordmand, der leverer de her blandt andet tanke. Det kan, hvis man hører tidligere udsendelser, så har Helge Larsen for nogle år siden været varm fortaler af det her. Så lige hvad det var, der sendte aktien sådan voldsomt ned i går, har jeg lidt svært ved. Men den er jo faldet ud af sin seng, men heldigvis så det store dyk, der har været, betyder, at den er faldet ned til et gammelt støtteniveau. Så er vi tilbage til 18, hvor den tøffede rundt omkring de her 24 til 28, og det er der, hvor den landede i går, der landede den i 27, så man kunne gå og drømme om, at der findes noget stabilitet i det her niveau, og så må vi se, om ikke den kan løfte snuden igen, den her hexagon. Så at samle op til 26-30, det ser sådan egentlig umiddelbart okay ud. Ja, så har han i hvert fald gjort det. Han har allerede tjent lidt penge i går, fordi den rettede sig til sidst, ikke? Og nu har jeg ikke lige nogen priser på den her til morgen, men det kan jeg jo lige få jo. Så hvad hedder det nu? Så ja, han har jo allerede gjort lidt god forretning, så det synes jeg, der altid er... Der har sikkert været noget kortage, der udlægger den gode forretning. Ja. Nu ligger den så også 26,5, så okay. Ja. Men lige deromkring, ja, og så en norsk krone, men den skal man jo se bort fra, når vi er private investorer, fordi så meget betyder de ikke overordnet set, synes jeg i hvert fald. Vi afdækker os ikke herinde. Og så har han samlet Vestas op på 506 kort før lukketid. Hvad synes du om det? Ej, nu fik vi aldrig rigtig gået til vores Vestas-mand, men altså... Der er måske en lille smule mere luren, fordi at marginerne falder helt ned til 6%. Det er jo altså som en lille købmandsforretning, der står og sælger, hvad hedder det nu, brød og smør og gryn. Så ja, jeg må godt sige, at der skal noget mere fart på, og det er der. Problemet er, at der er næsten måske for meget fart på nu, fordi at, man så jo omkostningerne steg voldsomt, og det er måske noget af det, der også kan slå ind i regnskabet, så... Jeg har fået lidt mere ondt i maven af Vestas. Det er ikke sådan en, der klør i fingeren for at gøre, at jeg skal købe. Og den har også indledt sådan en lidt faldende tendens. Og det er lidt mærkeligt, fordi... Og nu kommer vi over i noget, også Lav har sagt tidligere, nemlig lidt ligesom Volvo, de havde kæmpe ordrebeholdning, foldret regnskab, og så faldt aktien, ikke? Vi har også en kæmpe ordrebeholdning. Så havde vi sådan lidt lunken regnskab hos Vestas. Så jeg er nok ikke en Vestas-køber i øjeblikket. Den må... Den skal have indtjening op på de møller, de har. Men det lovede han jo også, så det må vi jo se. Ja, det gjorde han. Hvor det må bunden, vi se. Hvor er bunden så? Hvor er du købe? Bunden, jamen... Hvis det går galt for Vestas, og den ikke holder 480, så skal vi jo have den ned til 400, ikke? Så vil det altså svare til Sean, der har skrevet ind til os på 42600427. Det har Henning Lewandowski også gjort... Han vil gerne høre, hvad det skyldes, at tyske Bauer faldt. Er det den generelle situation i Tyskland, eller er der en anden grund? Lav Svendsen, Bauer er jo et selskab, som du kigger på. Jeg er på pause i den. Ja. Jeg solgte dem, da jeg skulle købe noget andet. Jeg tror, vi købte den der, hvad hedder den, ProSieben, Satellite, men hvad hedder det, det var derfor. Men han ligger 19.40, der kommer regnskab i onsdags. Mener jeg, og det må være det, der er årsagen. Men jeg er som sagt lidt på pause i den, så jeg kan ikke helt gøre mig klog på præcis, hvorfor det er lige nu. Men der er ingen tvivl om, at det går svært i Tyskland med deres økonomi, som jo altså også peger i den grad mod recession. Med de sidste nøgletil, vi har fået ud, Lav Svendsen. Er du bekymret over, hvordan det går i tysk økonomi? Ja, men er det Bauer, tysk økonomi? Jeg vil sige, Bauer er jo meget eksport og opererer både som entreprenør, ligesom Per Aarsleff, og så med at bygge maskiner, ikke? Som til de her Tiefbau, som det hedder på pænt tysk. Men hvad hedder det, så derfor har de sådan set en meget god ordreafviklingsbog, og så ligesom kører, de har ordre mere end et år frem, ikke? Så derfor så skulle det vel nok kunne køre, men altså tysk økonomi, jeg er da lidt bekymret for, fordi at væksten er vel i øjeblikket under 1%, ikke? Mm. Så det diffuser jo noget ud dernede. Men stadigvæk, det er jo den der med, ligesom med deres fodbold, at ja, midtbanen, de klarer det på en eller anden måde, så det går ikke helt galt, vel? Altså, de ender altid med at vinde. Ja, når man ligesom, der er sådan, hvad du tæller helt til bundtræk, og det, ligesom, der er sådan en motor i systemet, ikke? Som selvom der er modgang, og BASF for eksempel har også haft modgang af bilfabrikkerne, men ligesom, så kommer vi lidt ned, og så er du ned og rammer... bundfasen der, ligesom, hvor der så er, så kører det fremad igen. Så jeg er ikke bekymret, men de mærker det der helt klart også, og man taler jo nu om, så vidt jeg forstår det, at Europa vil få en vækst på under 1% i år, så der er jo helt klart afdæmning i systemet. Har det fået dig til at ændre dit blik på sagen, Lav Svendsen? Fordi du har jo altså flere gange i løbet af i år stået og sagt, at det er Tyskland, eller ikke Tyskland, det er Europa, der skal rykke nu. Der er et for stort gap mellem amerikansk og europæisk økonomi, og det skal vi have indhentet. Har du ændret den? Nej, det har jeg sådan set ikke. Og jeg mener, at de som aktier og selskaberne har, stor sådan basalt styrke og vil klare sig også, hvad hedder det, bilfabrikkerne, men det er da klart, at de har jo også betalt bøder og alt det der, og rodet sig, den der dieselgate er jo meget lang affære, til synligheden, og ligesom kommet ud af det, men altså den der med, at du begraver tysk bilindustri, siger, at nu får vi elbil, og så bliver det meget bedre, og jamen det får vi, og det kommer, men hvad hedder det, det er, de er jo selv med fremme i det der spil, så de skal nok stå distance, men altså, jeg er bekymret for dem på det plan, at der er jo ikke noget, som futter fart over det endnu, men de har jo hele tiden styrken til at kunne, når det begynder at rulle. Så derfor, ja, altså i øjeblikket er der nedkøling på alle det hele, og alle er smadret bekymret, og bla bla bla, og det kan jo også tyskerne. Så ja, det er jo lidt det er svært. Det er svært at være til i finansverden. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Jeg kigger op på skærmen og kan se, at der er også godt gang i de danske aktier. Zealand Pharma nede med over 7%. Bavaria Nordic op med 6%. Næsten 7%. Ja. Lars Persson, hvad foregår der derude på markedet? Ja, jeg har ikke lige læst Zealand Pharma. De er blevet nedjusteret af Svenske Handelsbanken, og jeg har ikke lige læst deres regnskab. Og omvendt så er Nordic her til morgen hævet af Nordea til, de har et kursmål, der hedder 290, og aktien ligger i 168. Så ja, og det er anonyme markedsdeltagere, som køber ind med arme og ben. Det kan være, at vi får lukket nogle af de her shorter, og så kan man så se, at Nordea er største sælger i markedet i øjeblikket. Så god analyse. Ja, Nordea er sælger, og de anbefaler. Ja, det er en klassiker. Det ved du godt, Svendsen. Det er en klassiker. Ja, vi har ikke meget til overs for de der finansfolk. Der er vandtætte skåret imellem det der. Nej, så det er anonyme markedsdeltagere, de køber ind i godsøjne med arme og ben. Så det er det, og det er altid med til at lægge en hånd under markedet mange gange, hvis der er sådan nogle shorter, der er gået i gang med at købe deres positioner tilbage i. Fordi der sker nogle ting i aktien i løbet af efteråret. Svendsen, hvad vil du sige? En, jeg ved ikke, den bliver sjov aktie. Den er jo ikke sjov i øjeblikket, for den stadig falder, men en aktie, som er kommet ind i mit søgefelt nu, og viser noget om, hvordan det kører ud til højre og venstre, det er Lufthansa, fordi Lufthansa var en aktie, jeg egentlig meget godt kunne lide fra 11-12 stykker og op til 15-16, og så røg den op over 20, og så røg den helt, og den var faktisk helt op og røg på 30. Og nu er den altså siger og skriver at komme tilbage til 12,7 igen. Og det er jo vel Europas stærkeste flyselskab. Og det kan man jo altså godt lige sådan begynde at klø lidt i fingeren på, at gå ind i den, fordi det har jo ikke noget med bilforurening og alt det der, og så længe vi må flyve som tosset, så for forurening og alt det der, så er det jo. Det må vi vel heller ikke, Lars Svendsen. Nå, der er vel stadigvæk masser af. Det er den nye bølge, Svendsen. Jo, jo. Men det kommer, men altså, der er jo ikke nogen, der forhindrer dem i det, og de betaler ikke engang afgifter, særlig meget i hvert fald på det. Så Lufthansa er faktisk en aktie, som er ved at være kommet ned, hvor, og de viser jo noget om, at altså, i fredstiden er gået fra op i 30 og siger bing, ikke? Og så ryger vi helt ned, nu er vi ned i 12, ikke? Det viser jo lidt om, at udsvingene er altså meget store, og hvor man, det er jo der, hvor man så siger, så er du nødt til også at være lidt modig og sige, når vi nu kommer herned, ikke? Da den over 20 var den begyndt at blive dyr, og den 30 var den ekstremt dyr. Nu er vi nede 12, jamen er den så ikke ved at være billig, og er nu, vi skal til at forberede os på i opvaskekøbet i dag, men vi skal, den er på kandidatbænken nu. Okay. Det kan jamen, godt tage, fordi du skal med klimatosserne, og det bliver det nye. Det bliver luftfarten, det bliver de nye, der får øretæverne der. Vi kommer ikke til at poste billeder, at vi har taget en flyvetur ned til. Nej, det går ikke. Lufthansa, som i øvrigt. Vi skal køre ud til golfklubben i Smørum Neder, eller måske lige over til Sverige i en elbil. Vi skal overhovedet ikke flyve med længere, og vi skal heller ikke på flyveture. Jamen, det bliver det helt sikkert. Og vi skal slet ikke spise bøffer. Så vi får de første investeringsforeninger, der siger, vi investerer ikke i luftfart, fordi det forurener. Lufthansa, som i øvrigt ved seneste regnskab, var ude at sige, at de på ingen måde kan mærke, at folk er holdt op med at flyve, eller de er mere lurende. Ja, vi må se, Lars Persson, lad os se, hvad der sker. Men olieprisen er jo svag nu, og det her halvår, eller kvartalet, blev jo lidt ødelagt af, at olieprisen var højere, men nu fiser den jo af, og så kunne det jo være, at de får hjælp fra dem, ikke? Ja, vi har den på kandidatbænken, Svendsen, så lad os holde øje med den, og sig til, hvis du trykker med den der kløne finger, det vil vi gerne vide. Pernille har skrevet herind, Jeg ved ikke, om det er den Pernille, vi kender. Det er nok en anden Pernille. Hun skriver et spørgsmål om Christian Hansen. Er der håb for ude? Vil I skælge af med aktien, eller vil I beholde den? Ja, de herrer. Ikke noget om, hvorvidt Pernille selv ejer aktien, men altså, hvad vil I gøre med den? Ja, det gør hun jo, så hun taler om, hun skal skæbne den af. Det er det. Nu kan du skal læse mellem linjerne, Bodil. Nu kan du fortælle den historie om de her darlings, som du har slået lidt på trummen på i par mails mellem os frem og tilbage. Det er, hvad er det, der sker? Nå, men jeg har bare prøvet at lave sådan et lille skrift over, hvordan det foregår det her danske aktiemarked, hvor indekset jo, hvis du tager hele danske aktieindeks, har det holdt meget godt imod modgangen også. Vi ligger der omkring de her 1100 på C25-indekset. Men det, som er lidt sjovt, det er jo, at vi har ligesom en gruppe af aktier, som er, vi kunne kalde dem for darlinger, ikke? Og det er jo nogen, som folk bliver med at satse på, fordi det går så godt. Det er jo så DSV, det er Coloplast, det er, hvad hedder han, Ørsted. GN hører også stadigvæk med i gruppen, og Christian Hansen har også haft gjort det, men er det ikke mere. Ambo var den store, der var i det spil også, og han punkterede så på 280 eller noget andet, og ligger i 100 cirka lige nu, ikke? Efter han har haft enkelt hop op der 180, den gik heller ikke sådan noget 100. Men det der pointe, det er, at det er ligesom, at du har et system, hvor der er, når de der, det jeg tror, der sker, er, at når de sidder rundt omkring i de her uendelige investeringsforeninger og ETF og alt det der, så sidder de og siger, ETF'er gør det jo ikke, men altså hvis de er markedsorienteret, men de sidder og siger i sådan nogle investeringsforeninger, ja, nu har vi det her indeks, og vi er nødt til at følge indekset, ellers får vi ballade. Altså lægger de sig op af indekset, ikke? I princippet i indekset, ikke? Det er det, der cover your ass, ikke? Altså, pas på din røv. Sådan gør man. Sådan sidder banker, og så kan der ikke nogen, der kan bebrejde nogen, om det går op eller ned. De skal bare ligge der. Men, så siger de, vi skal jo ligesom prøve på at gøre lidt bedre. Det, de så gør, det er, så laver de en Pearson. Undskyld, udtryk Pearson. Men hvad hedder det? At de siger, at vi skal have fat på vinderne, ikke? Og så tager vi alle dem, der er tabere. Det er i øjeblikket bankerne, og det har været Pandora. Dem reducerer vi så ned. Og så kører vi til gengæld mere op i alle de, der går opad. Og så er de fuldstændig fløjtende ligeglade, om PE-kvoten er 30, 40 eller 70. Vi skal bare have det til at køre opad, ligesom de gør med obligationer. Og så lægger de altså måske 50 eller 70-80% mere vægt ind i Coloplast og Ørsted og den der gruppe. Ikke? Og så længe det går opad, så sidder folk og siger, fantastisk kursudvikling, den stiger jo, vi må have noget flere af det. Og så opstår der det, vil jeg så sige, som en gammel sur mand, at det er jo et feedback, men det er et falsk feedback-loop. Fordi du kører rundt omkring dig selv. Så når du ser og siger, nu stiger Christian Hansen, fantastisk, siger jeg så. Så kommer der 7 andre tosser ind og siger, vi må have flere Christian Hansen. Så kommer de fra investeringsforeningen 1, 2, 3, 90, og putter flere penge ind i den. Den stiger yderligere, fantastisk. Og så, så kører du rundt i den der, og det bliver du ved med lige indtil det hele punkterer som ambu. Og det er det, du oplever i dit marked. Og så har du de store ledende, vi har hjemme, det er sådan noget som Novo og Novo Sims, den gruppe, ja, de er sådan noget, de kører sådan lidt deres eget løb, men det er sådan lidt positivt, men de kan ikke rigtig noget. Det er ikke dem, der følger indekset. Og det er det, der så sker, der man så lige pludselig så kollapser den. Og det er det, der er ved at ske for Christian Hansen. Den har været op og kører rundt på de, der er op, var det ikke næsten i 700? 740. Ja, ja, og det er jo en institutionel aktie, der er ikke ret mange privat, der har den. Det der heller ikke Ørsted. Du ville passe på med Christian Hansen. Ja, fordi det er, jeg mener, det er et falsk feedback loop, som det hedder i fagsprog. Og det var lige præcis, og nu sidder jeg som en gammel, men kommer en gammel mand. Det var lige det, der skete i finanskrisen i 2008. Det var så obligationer og gældsbreve og pantebreve og finansiering af boligmarkedet i USA og Europa og alt muligt andet, og banker, der kunne det hele på den halve tid. At det var også feedback loops, ikke? Altså den morsomste var ham her, Northern Rock, den her sparkasse, som ville købe egne aktier tilbage i juli måned efter et fantastisk halvårsregnskab, ikke? Yes, og i august, så gik de nedenommer hjem. Ja. Og det var virkelig ledelse, og hvor de holdt fordrag om, at bankdirektøren var fordrag om, at vi er nødt til at give megalønninger, fordi ellers kan vi ikke tiltrække kvalificerede ledere. Ja, så det blev meget, meget langt. Det blev meget, meget langt svar i forhold til, om Christian Hansen er værd at holde, eller man skal skille sig. Godt, vi siger til Pernille, at det kan være, at det er på tide, at du skal skille dig af med den aktie. Lars Persson, Dan, han har skrevet ind til os, Dan fra Horsens. Han spørger, hvorfor du solgte Orexo i går. Ja, og han holder jo sikkert øje med din shareville. Det kan man jo gøre, hvis man vil følge med i, hvordan I investerer her i Millionærklubbens portefølje. Så kan man gå ind på Nordnet og melde sig til den her shareville service, som altså viser, hvad I laver. Orexo røg ud. Orexo røg ud. Orexo har lavet salgssignal, det har den faktisk gjort for et par dage siden. Jeg har så gået rundt i mit stille sind og tænkt, må den ikke lige, om den kommer lige om lidt, og... Ja, det skal man aldrig gøre, fordi jeg kunne have solgt den lidt dyre for et par dage siden. Men det har faktisk været den ene af de aktier, jeg hver dag har sat til salg i mit system. Det er jo sådan, jeg trykker ikke direkte på knappen. Jeg tænker, men der er jo bølgeskuld, og så har jeg sat den til salg og bare ikke kommet ud. Men det gjorde jeg så i går, fordi den rettede sig lidt tilbage. Men den gik faktisk i salg en gang sidste juli måned. Og nu står vi altså midt i august, og jeg har først fået den solgt, så det er egentlig lidt. Jeg kunne måske have kommet af på 70, og så kom jeg af på lige omkring 59 i går, så... Ja, det var måske en dårlig handel. Men nu har jeg nogle kontanter, og helt sikkert, så synes jeg, det er en spændende aktie, men så må jeg købe den igen. Der kommer nogle spændende ting i efteråret, og så må jeg købe den der. Men kigger jeg overordnet på indeksene, DAX, S&P, og næsten også det danske, selvom det holder sig på grund af, at vi har Carlsberg og nogle af de andre, der lige holder hånden under det, Ørsted, så er mange af indeksene faktisk i salg i øjeblikket, og så bliver vi nødt til at, i mine øjne bliver jeg nødt til at reducere, så jeg har også 75.000 kontanter nu, som jeg har på bogen, og det har jo været hele min arbejdsopgave, hele den her, kan man sige, investeringsår, det er, jeg har set mørke skyer hele tiden, ude i horisonten, og efter alle de her år, hvor det er gået op, så synes jeg, at eksperimentet er lige ved at løbe af kolberne, lige ved at koge over på eksperimentsbordet, så jeg har været nervøs, og derfor så tog jeg den, og så tog jeg også min gamle CLX Communication, som jeg kunne have talt 45-48%, nu blev det kun til 38% på, men gevinsten i baglommen og se glad ud, selvom jeg også synes, det er en interessant aktie. Og du har vel næsten ikke været fuldt investeret i 2019, Lars Persson, så har det i hvert fald været korte perioder. Du har hele tiden sørget for at have nogle kontanter på lommen, så du kunne hoppe ind, hvis der var et eller andet, der viste sig at være særlig interessant. Men lige nu, der har du altså 75.000, det er altså en ret stor del, må man sige. Ja. Så nervøs er du altså. Jamen, det er blevet efterhånden, som markedet jo har udviklet sig, og nye skyer er trukket ind over vores dejlige aktiemarked, så har jeg jo med vilje sagt, prøv at det har jeg ikke lyst til, så ud med aktierne, sådan så at vi har noget at skyde med, når tingene vender rundt, så det er situationen i øjeblikket. Vi glæder os til at se, hvornår at der bliver skudt, Lars Persson. Så kan det være, det er tid at hoppe ind. Vi hopper videre til et andet spørgsmål, der er kommet ind fra Søren. Hvad mener I om Matas? Spørger Søren her, før regnskabet, der kommer regnskab i næste uge, tror jeg, det er... den 20. Lars Svendsen, Matas, det er jo en aktie. Ja, det er jo mine stammehaløjer, og de er jo ved at få det hele til at køre lidt igen den rigtige vej op. I Allerød bor foretagende jo i verdens kedeligste hovedkontor. Jeg skal sige, at der er i hvert fald ikke en virksomhed, der kan blive stået for, at de har brugt for mange penge på bygninger. Men altså i hovedkontoret, så ser forretningen jo pænere ud. Men altså han ligger jo kun i noget, der ligner 6,68 cirka. Så hvad hedder det, at det er meget udmærket fornuftig opslag, og du får 3 kroner cirka i udbytte, ikke? Så hvad hedder det? Det er, men altså, det er jo det, at detailhandlen i øjeblikket har svært ved at trække begejstring til. Vi har jo haft de her par lusinger i USA med ikke med Walmart, han steg, men ham her Macy's, ikke? Han fik jo en på hatten forleden dag, og det er jo stormagasin, og det gælder jo også, hvad hedder det, de her mere avancerede, man kan jo følge lidt med i Signet Jewelries, det er egentlig lidt sådan hen på Pandora-feltet, ikke? Og vi har L-Brands, og vi har FOSL, det er en, der er Fossil, dem der købte Skagen-ure, der er sådan lidt mere finere design-ting og sådan noget, og de er jo helt nede i hullet, men det er jo så, om man siger, finere forbruger mig, men det er, der er lidt langt hjem, men værdien er så lav, så det skulle nok kunne gå, og det er i virkeligheden sådan en aktie, der er så lav, den er jo en TGO-emne for hvad hedder det, nogle kapitalfonde eller nogen, der har lyst til at tage fat og gøre noget ved det. Tror du ikke, jeg brændte fingrene på alt det der detaljeskidt der? Det går jo på pommeren til jo, altså. Jamen, det er jo det der pjat, de kører med lavkagehuse og Joe & Juice og alt det der. Men det er jo sådan noget, det er jo mere sådan noget, det var jo ikke længe, fordi de kører diskoteker og ølstuer. Altså, det er jo sådan noget. Okay. Det er da ikke løgn. Interessant. Men det er rigtig ærgerligt, at du sagde det rigtig nemlig, at Carlsberg er en af de der igen, feedback loop aktier, som nu er kommet ind i, jeg kan ikke indse, at det regnskab, der kom forleden dag, det var specielt godt, eller i går var det. Men det er lige meget, fordi nu er den begyndt at køre op, altså kører den, ikke? Per, så må du lige spørge inden for lytternes skyld og mig. Orexo, hvad laver de? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget, Putti? Jamen, jeg kan ikke huske den helt. Så det, jeg kommer tilbage til dig på mandag, så det er godt, du har skilt dig af med den. I relation til detailhandlen, så får vi altså også nogle spændende regnskaber i næste uge. Home Depot, Elbrands, Lowe's, Nordstrøm, Target, Gap, Dick, Sporting Goods og alle mulige andre selskaber ligger altså regnskabstal på bordet i USA i næste uge. Så der kan vi se, hvor godt eller hvor skidt det går med detailtallet i USA. Claus, han har lige spurgt, hvorfor at cannabisaktierne er faldet så voldsomt. Men det snakker vi om i starten af udsendelsen, Claus. Så ja, du kan selvfølgelig finde det hele inde på vores podcastarkiv. Det finder du inde på hjemmesiden, og der kan du altså hoppe tilbage og høre, hvad der blev sagt. Men det var altså regnskaber, som ikke performede så godt, som markedet havde ventet. Så er der Morten, som spørger, om det nu, vi skal gå i en guld-ETF, og hvilken en, man skal købe. Ja, er der nogen af jer, som kunne finde på at hoppe i sådan noget guld, og skulle det være en ETF, hvis svaret er ja? Så blev der stille. Ja, det er ikke endnu. Hvis det er helt galt med verden, så jo. Men, og der er et argument i øjeblikket, jeg tror også, det er derfor, at guldprisen rent faktisk allerede er steget med, næsten $200. At det er altså, at de her renter, der går i minus, så kan du sige, så kan du jo købe guld, fordi det, din renteudgift, eller kaldet alternativ, er jo for nedadgående, ikke? Så jeg tror, det der sker, ja, det er ikke fordi, man tror, at der bliver borgerkrig, eller det hele bryder sammen med øren på os, men at det er renten, der driver guldprisen om. Jeg tror, det er sådan. Lars Persson, guld? Jeg har aldrig haft en helt stor. Jeg kan jo godt se kurverne og alle de der ting og sager og købsignalerne. Hvis man lytter til nogle udsendelser tilbage, der Philip stadig var med ham, der købte han jo guld forholdsvis tidligt, så jeg vil hellere have kontanterne. Ej, du kan næsten ikke have det i din krop. Nej, jeg kan ikke have det i min krop, det der med det der guld der. Det må jeg sige. Men der er jo nogen, der bruger det til at gemme sig i. Det bliver bare ikke mig. Du har jo den der MyInvest kontra nogle gange slaget om. Det har jeg. Jeg har faktisk ikke, apropos ligesom du har haft med Bauer, så har jeg ikke lige fulgt den det sidste stykke tid. Så. Og ja, så kan det være, at du skal kigge på de japanske obligationer her, Per. Det kan være lige interessant at hoppe ind i. Der er en lytter, hun har ikke skrevet afsender på. Vi tager den lige alligevel. Lytteren skriver, jeg er lige kommet hjem fra en lang sommerferie. Jeg kan se, at mine TV-aktier er i frit fald. Jeg tænker, at strategien skal være for dem. Skal man følge Lavs ordsprog om when in trouble, then double? Eller er der for mange dårlige historier om TV med en lidt kedelig pipeline og retssager i USA til, at man skal tro på det projekt fortsat? Svendsen, tror du på projektet? Jeg må melde pas, fordi altså, hvis I bliver med, at jeg fordoblede jo på 15, ikke? Og nu er I 6, så der vil du sidde og sige, at det er jo den der med, så har du ikke råd til det anden gang og fordoblet, fordi så har du jo sådan set lavet øvelsen og fået dermed endnu flere bank, ikke? Så, men KSX, jo, hvis ikke du havde den, så ville jeg købe den, men det er jo det, vi må bare håbe på det bedste og vente på, at den rejser sig og forretning og så videre. Går jo sådan set fornuftigt. Deres indtjening skulle faktisk begynde at stige i det kvartal, de er nu inde i, ikke? Så de har passeret bunden. Det, der er balladen, det er så nu den der spørgsmål om nye retssager, om de her, hvad hedder det, smertestillende, som er blevet brugt nærmest som en form for narko, ikke? Hvor man jo siger, at det er deres skyld, eller nogen siger, at det er deres skyld, og det er medierne, og så kører den rundt 7 gange, og politikerne kræver, at de skal gøre et eller andet, så de kan fortælle, at de har straffet dem hårdt, selvom det jo ikke er dem, der er pusher. De siger jo altid nærmest, at de pusher, ikke? Narkopusher til herre og fru Jones, som tager sig noget smertestillende, fordi de ikke vil købe kokain, ikke? Altså, det er jo den, du er ude i, men så jeg tror, de kommer ud af det der på en fornuftig måde, fordi det er jo ikke deres skyld, og det vil de ikke æde. Og det med det andet sag, det er jo det med priserne, at de har for høje priser, og det er en uendelig kamp, så det vil blive ved. Jeg vil også sige, det der vi er nede, der er 1 milliarder og 70 aktier, så der er nede 6,4 milliarder dollar. Det er jo, hvad det? Det er 40 milliarder kroner. En lodsæl, hvis man hopper ind der. Det er mindre end GN Store nu. Tro, håb og centralbanker, Trump og alt muligt andet er stadigvæk det, der kører rundt med finansmarkederne. Vi kigger selvfølgelig som altid på sagerne her alle hverdage mellem 9 og 10. Lars Persson, lad os lige kigge på, hvordan at det marked har udviklet sig, mens vi har stået her og talt. Jamen, vi holder det fine plus, vi lavede. Vi er faktisk krøbet en lille smule op, så vi er op lige omkring 1% på de fleste markeder, så det ser rigtig godt ud. Det er ikke ligesom i sidste fredag, hvor vi solgte aktierne og blev lidt nervøse for weekenden, men det kan godt være, at vi måske holder lidt den her weekend og tænker, Ej, nu kan der ikke komme flere dårligdomme og tweets om, at... Men du plejer altid at sige, at folk de går amok her sådan en fredag, ja, og skal ikke ligge med noget hen over weekenden. Nå, okay. Det du og jeg, vi varmer op til næste uge i vores 10-minutters podcast, der hedder Millionærklubbens Markedsudsigt. Vi hopper i studiet lige her om et øjeblik og optager den, og så ser vi altså på nogle af de ting, som vi allerede ved, der skal ske i næste uge. Begivenheder, som altså allerede er skemalagt. Alt andet kan selvfølgelig komme oveni, og det gør det givetvis. Men Lars Persson, det gør vi altså lige om et øjeblik, og man kan finde den lidt senere på dagen inde i vores podcast. Arkiv inde på Radio 24/7's hjemmeside, der finder man Millionærklubben, og så ligger altså vores markedsudsigt lidt senere på dagen. Lars Svendsen, hvad skal du holde øje med resten af dagen? Det ved jeg ikke. Vi fik i går et brev fra Norden, det var meget, ikke ret stort, så siger min kone til mig, når hun står med det, siger, har de underskud? Fordi de ikke kan sende større brev ud. Det havde de. Okay. Jamen, nej, jeg skal bare holde øje med Mark og håber, at der er lidt bund i det nu. Ja, vi holder fast og håber på det bedste, Lars Svendsen og Lars Persson. Tusind tak, fordi I var med mig her i studiet til at svare på de mange spørgsmål, vi nåede. Der er et par stykker af dem. Der er stadigvæk et par stykker, som vi kan samle op i næste uge. Tak, fordi I lyttede med derude. Klokken, den er 10. Tusind.